گھریلو چیزیں قسطوں پر لینا جائز ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا. کوئی بھی چیز اگر اس میں کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں رکھی جاتی، کوئی بھی چیز قسط پر لی جا سکتی ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا. لیکن اگر اس میں پینلٹی ڈالتے ہیں کہ وقت پہ پیسے نہیں دے سکے، مسلمان کی مجبوری تھی، تو ایسی شکل میں وہ قسطوں سے نکل کے سود کے زمرے میں چلا جائے گا. ٹی وی اگر گھر کوشش کے باوجود گھر سے نہ نکال سکے تو اس سے اولاد کو کیسے بچائیں؟ چاہے اولاد تھوڑی دیر ہی دیکھے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اس صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو سب سے پہلے تو اللہ کے سامنے گرنا چاہیے اور اپنے خاوند کو ساتھ ملانا چاہیے. گھر چلتا ہے میاں بیوی سے مل کر. وہ اس بات کو طے کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بنانا کیا ہے. اذا کان رب البیت بالدف ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص. جب باپ اور ماں جو ہیں وہ دف بجانے والے ہوں، وہ خود ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ خود فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں، تو بیٹے تو رقص کرنے والے ہی بنیں گے. اس لیے اولادوں کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں، اولادیں خود بخود ٹھیک ہوں گی. دیکھتے ہیں جو اولادیں، ان کے دل پہ وہی اثرات جاتے ہیں.